glutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutinacea Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Senat rozpoczyna pracę nad nowelą ustaw sądowych. O niej porozmawiają prezydent z marszałkiem Izby. W Europarlamencie głosowanie nad rezolucją w sprawie Zielonego Ładu. Wstrzymania prac Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego chce Komisja Europejska. Zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe, nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia jej skargi. Bruksela jesienią uznała, że nowy system nie gwarantuje bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej. Polska uważa, że Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych do wnioskowania o zawieszenie przepisów. Beata Płomecka. O decyzji Komisji Europejskiej poinformował komisarz Nicolas Schmit. Kolegium postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia o środki tymczasowe. Komisja tłumaczy, że istnieje ryzyko nieodwracalnych szkód, bo Izba Dyscyplinarna działa mimo orzeczenia Sądu Najwyższego, opartego na werdykcie Trybunału Sprawiedliwości. Komentując tę decyzję, rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że komisja nie może ingerować w systemy prawne unijnych krajów. Wymiar sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskich i nie dotyczą go regulacje unijne. Poza tym, jak mówił rzecznik, analogiczne przepisy obowiązują w innych krajach. Wstępną decyzję w sprawie wniosku komisji o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej podejmie wiceprezes Trybunału w ciągu kilkunastu dni. Jeśli zgodzi się z argumentacją komisji, wtedy Polska powinna się do tej decyzji dostosować. Następnie po wysłuchaniu obu stron zapadnie ostateczna decyzja. Zignorowanie postanowienia Trybunału grozi karami finansowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po południu o nowelizacji ustaw sądowych mają rozmawiać prezydent i marszałek Senatu. Spotkanie w cztery oczy o 16:00, mówi Tomasz Grodzki. Rozmowa w cztery oczy ma tą zasadę, że jest w cztery oczy i dopiero jak uzgodnię z moim rozmówcą, czy wydamy jakiś komunikat, wtedy Państwo go oczywiście usłyszycie. To jest rozmowa, która będzie przebywała na wniosek marszałka Senatu i po spotkaniu być może wydamy w tym zakresie stosowny komunikat. No to kwestia już decyzji, które będą podjęte zarówno przez pana prezydenta, jak i przez marszałka Senatu. Dodaje rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. A Senat zajmie się dziś nowelizacją ustaw sądowych na rozpoczynającym się posiedzeniu. Komisje Ustawodawcza oraz Praw Człowieka opowiedziały się za odrzuceniem przez Izbę projektu noweli. Senator Marek Borowski. Przez prawie miesiąc debatowaliśmy nad tym, wysłuchiwaliśmy różnych autorytetów. Wielokrotnie pytaliśmy, czy tam można coś zrobić poprawkami. Nie, nie można, dlatego że cała ta ustawa była skonstruowana według jednego wzorca, mianowicie takiego, żeby sędzia siedział cicho i niczego nie kwestionował. No, to tego się poprawić nie da. Senatorowie PiS-u, którzy w Izbie Wyższej są w opozycji, zgłosili wniosek o przyjęcie projektu ustawy w całości. Marek Węg zapowiada, że będzie bronił przepisów. Ostatecznie, no to ustawa wróci do Sejmu i Sejm ten wniosek odrzuci i ustawa w tej wersji sejmowej trafi na biurko pana prezydenta i mam głębokie przekonanie o tym, że pan prezydent tą ustawę podpisze. Nowelizacja wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. 200 strażaków gasiło pożar hali fabryki produkującej meble ogrodowe w gminie Malanów w Wielkopolsce. Ewakuowano ponad 700 pracowników. Ogień zagrażał innym halom, mówi Jarosław Zemelczyk ze Straży Pożarnej. Ta hala znajdowała się w samym centrum zakładu w otoczeniu innych hal i dlatego istniało bardzo duże zagrożenie, że pożar przeniesie się na inne hale. Odległości między halami nie były tak duże, żebyśmy mogli wszędzie wprowadzić nasz sprzęt, który został tutaj ściągnięty. Spaliła się praktycznie cała ta hala, spłonęła z tym wyposażeniem, które było, reszta została uratowana. Według zapewnień prezesa zakładu firma dziś ma wznowić produkcję. Głosowanie nad rezolucją w sprawie Zielonego Ładu dziś w Parlamencie Europejskim. Wczoraj w Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła sposób finansowania programu. Zakłada on, że do 2050 roku Unia osiągnie neutralność klimatyczną. Krajom zależnym od węgla w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych ma pomóc tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, do którego trafi 100 miliardów euro z różnych źródeł. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zapewniał w Strasburgu, że żaden region w trakcie przemian ekologicznych nie będzie pozostawiony w tyle. Jego zdaniem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to wiadomość m.in. dla górników ze Śląska. Ten mechanizm sprawiedliwej przemiany to rękojmia, że w trakcie tego procesu przekształcenia pozostaniemy przy Was. Wiceszef komisji zapowiedział również dofinansowania dla rodzin, które korzystają w domu z nieekologicznych pieców i chciałyby zmienić sposób ogrzewania. Sceptycznie do planu finansowania Zielonego Ładu podchodzi m.in. europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski. W Polsce szacujemy, że dodatkowe koszty transformacji to ponad 500 miliardów euro. Deputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas uważa tymczasem, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to dobry początek. Wierzymy, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji odniesie sukces i w przyszłości będzie zwiększony. Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Hubert Hurkacz w 2020 roku nie wie, co to porażka. Wygrał wszystkie rozegrane mecze w grze singlowej. 3 turnieje w turnieju ATP Cup, a teraz 2 w turnieju w Auckland. W drugiej rundzie Polak ograł Szweda Michaela Imera 6-2 i 7-6 i awansował do ćwierćfinału. Przegrała za to Magdalinet, która wczoraj w Hobart wygrała ze Swietlaną Kuzniecową, a dziś przegrała w 2 setach do 4 z Amerykanką Lauren Davis. Nasze reprezentantki grają także w kwalifikacjach do Australian Open. Magdalena Fręch z Japonką Hibi. Pierwszy set wygrała, drugi przegrała, więc panie grają w trzecim. No, ale został ten mecz przerwany z powodu deszczu. Na swoje mecze czekają Urszula Radwańska i Maja Chwanińska. 3 porażki w fazie grupowej Mistrzostw Europy i można wracać do domu. Reprezentacja piłkarzy ręcznych musiała uznać wyższość Słowenii, Szwajcarii i wczoraj Szwecji. Z reprezentacją 3 koron Polacy walczyli dzielnie, ale przegrali 26-28. Czego zabrakło w tym i pozostałych spotkaniach tłumaczy trener Patryk Rąbel. Brak doświadczenia zawodników na tym poziomie, brak doświadczenia jako zespół na turniejach tego typu. Zagraliśmy mecze z zespołami, które jako zespoły dysponują o wiele większym doświadczeniem i z zespołami, których zawodnicy mają o wiele większe doświadczenia z zespołu Bundesligi czy z innych klubów, które grają na najwyższym poziomie. Z naszej grupy do kolejnej fazy awansowali Szwedzi i Słoweńcy. Pół roku przerwy, a nawet dłużej, to diagnoza dotycząca urazu Krystiana Bielika. Pomocnik reprezentacji Polski i Derby County zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i stracił szansę na występ w Mistrzostwach Europy. 22-latek kontuzji nabawił się podczas meczu rezerw w derby z Tottenhamem. W zgoła odmiennym nastroju jest Patryk Klimala, napastnik młodzieżowej reprezentacji. Podpisał kontrakt z Celticiem Glasgow i będzie podążał śladami Artura Boruca, Macieja Żurawskiego czy Dariusza Dzikanowskiego. Jagiellonia Białystok zarobi 4 miliony euro. Karawana rajdu Dakar zakończy ścigania w piątek. Na 25. miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Jakub Przygoński. Wczoraj w rywalizacji samochodów był 4. Fajne tempo, na pewno tempo na samochód typu buggy, bo była otwarta pustynia i dużo skał, ale nasz samochód dobrze się spisywał, nie mieliśmy żadnych problemów, więc bardzo się cieszymy. 9. etap wygrał Francuz Stefan Peterenzel, a liderem pozostaje Hiszpan Carlos Sainz. Wśród kierowców kładów 3. był Arkadiusz Lindner, a 7. Rafał Soni, który utrzymał 3. miejsce w generalce. My tu o 9., a zawodnicy już wjechali na trasę 10. etapu maratońskiego. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na Pomorzu i Wybrzeżu, okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 4 w Krakowie i Rzeszowie, 5 w Suwałkach, Lublinie i Przemyślu, 6 w Białymstoku i Kielcach, 7 w Katowicach i Łodzi, 8 stopni w Warszawie, w Olsztynie, 9 w Gdańsku, 10 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Zielonej Górze i Opolu, 11 w Szczecinie, Gorzowie i Wrocławiu, najcieplej dziś w Jeleniej Górze, 12 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. Na podstawie wyników z większości punktów pomiarowych powietrze o poranku oceniane jest jako dobre. Bieganie, rower czy inna aktywność na świeżym powietrzu tak, ale nie wszędzie. Najgorzej jest w Nowym Targu, gdzie stężenie pyłu zawieszonego PM10 ponad 4-krotnie przekracza normy. Ponadto zanieczyszczone powietrze w tej chwili w Krakowie, Żywcu, Skawinie, Jędrzejowie, Małogoszczu, Nowinach i Nowym Sączu. Utrzymywaniu się smogu w Krakowie i bliskiej okolicy może sprzyjać gęsta mgła zarówno w samym Krakowie, jak i w 5 powiatach województwa małopolskiego, krakowskim, bielickim, proszowickim, nowotarskim i tatrzańskim. Dziś wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany nad morzem oraz na Podkarpaciu w porywach do 60 km na godzinę. Trójka.

panu. Dzień dobry. Witamy w audycji porannej, zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Zapraszamy pana też, proszę bardzo. Dziękuję, ja się czuję w ogóle zaproszony bez pana zaproszenia, muszę panu powiedzieć. Nie, tak, pana nie wiem, czy to jest w ogóle grzeczne, bo się tak tu pakuje. Tak się samodzielnie tak, zapraszać? Tak tutaj tak wchodzę i siadam. Po to jesteśmy. Pan mówi, proszę. Zapraszamy pana. Po to jesteśmy. Dziękuję. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Zapraszamy jeszcze pana, raz. Panie doktorze, bo do odpowiedzenia na pytanie od pani Stefanii. Pani Stefania zastanawia się w związku z tym, że mamy bardzo dużo satelitów. Dużo? No to kwestia względna, co to znaczy dużo. No nie cztery, tylko więcej, prawda? Nie. Znaczy tych działających jest tak ponad 1000. No właśnie. Jest ich ponad 1000, proszę pana. No tych niedziałających jest około 3000. A tych niedziałających jeszcze więcej. Tak. To dlaczego one nam nie przysłaniają gwiazd? Tych działających jest około 1000. Mhm. Niedziałających, albo takich, o których nie wiemy, czy działają, bo na przykład są wojskowe, czy innymi słowy dużych obiektów, takich w całości, jeszcze nie takich, które się rozpadły, tylko w całości, 2500, 3000. A z tego, co pamiętam, widzimy na niebie około 3-4000 gwiazd, więc każdy mógłby przysłonić jedno. Z grubsza, teoretycznie. W praktyce jeszcze do tego można by doliczyć duże obiekty, które zostały, które są śmieciami kosmicznymi, takie duże, duże. Więc takich dużych obiektów w sumie, powiedziałbym, jest około 10 tysięcy. Czy to jest dużo? No, gdyby one się wszystkie zwaliły nam na głowę, to byłoby dużo. Ale teraz tak. Co panu przyszło do głowy? No nie, no tak z grubsza. Żeby tak troszeczkę skalę złapać. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że powierzchnia całej naszej planety to jest mniej więcej 0,5 miliarda kilometrów kwadratowych. I gdybyśmy teraz wzięli tych 10 tysięcy satelitów i rozłożyli je tak równomiernie na powierzchni całej Ziemi, to jeden by przypadał tak z grubsza na 50 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli na taką powierzchnię jak Polska przypadałoby 6. 6. 6. To na powierzchni Ziemi. No a przecież mówimy o orbicie, czyli w sensie, czyli o czymś, co jest wyżej, czyli powierzchnia tej sfery jest jeszcze większa. Nawet przy założeniu, że one wszystkie latają bardzo, bardzo nisko. I tak powoli. Jak na przykład stacja, ta międzynarodowa stacja kosmiczna. Ona znajduje się na wysokości około 400 kilometrów. To gdyby teraz policzyć powierzchnię takiej sfery, nie po powierzchni Ziemi, tylko jeszcze 400 kilometrów wyżej, to nagle okazałoby się, że jeden satelita przypada nie na 50 tysięcy, kilometrów kwadratowych, tylko na 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. A dalej mówimy o tej bardzo niskiej orbicie. W rzeczywistości one są rozłożone na wielu, wielu orbitach, w tym takich, które znajdują się kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od powierzchni naszej planety. Innymi słowy, to jest troszeczkę tak, jakby się zastanawiać. Mamy, powiedzmy, wiaderko piasku i teraz je rozsypujemy na bardzo dużej powierzchni i się zastanawiamy, dlaczego ten piasek nie przykrył całości. No bo nawet jeżeli tych ziarenek jest dużo, to w porównaniu z powierzchnią one są tak małe, że ledwo je widzimy. Rzeczywiście czasami zdarza się, i to jest ciekawe, zresztą są całe strony poświęcone temu internetowe, można zaobserwować satelitę gołym okiem, można zaobserwować na przykład w nocy, można zaobserwować przez lornetkę, przez jakiś teleskop, jak dokładnie się wie, co i gdzie przelatuje. Natomiast nie liczyłbym na to, i całe szczęście nie jest tego aż tyle, żeby zaburzało nam jakkolwiek obserwację nieba nocnego czy dziennego. Ja to nawet się tak, wie pan, zorientowałem, że niektóre satelity to mają takie 20 na 20, to tak, jest pudełko od butów. Tak, są takie nanosatelity. Zresztą teraz jest taka tendencja, żeby takie satelity właśnie robić, bo potrafimy budować na tyle małe układy elektroniczne, że na spokojnie jesteśmy w stanie wybudować całkiem zaawansowanego satelitę w niewielkiej objętości, a równocześnie koszt wyniesienia każdego kilograma to są konkretne tysiące dolarów. Więc dużo lepiej jest wybudować na przykład nawet 2-3 satelity i wysłać ze stwierdzeniem, a nuż jeden się popsuje, niż pakować grube miliony po to, żeby wybudować jedno duże urządzenie, a dodatkowo jeszcze płacić ogromne pieniądze za wyniesienie na orbitę. Takie jest pudełko do butów, proszę pana. Tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewczyna, szamanka. Jest w zestawie do głosowania 95 lat Polskiego Radia, piosenki 95-lecia. Na stronie internetowej znajdą Państwo specjalny baner i sobie możemy głosować codziennie, wybierając tę, która ma być na miejscu pierwszym. 23 minuty po siódmej. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. I dziś nie odbiegniemy za daleko od pytań z kosmosu, bo dzieci zadają najciekawsze pytania na świecie i zarazem najtrudniejsze, a my, dorośli, musimy się z tymi pytaniami zmierzyć, choć kiedy zdawało mi się, że sięgam po książkę dla dzieci, nie wiedziałem jeszcze, że dostałem niezłą ściągę na takie sytuacje i odnalazłem też w tej książce siebie jako dziecko. No właśnie, to jest książka do lektury właściwie przez osoby dorosłe, bo jesteśmy tak zagonieni, tak dużo pracujemy, jesteśmy takimi trochę robotami wieloczynnościowymi w naszym życiu i te pytania gdzieś nam krążą, ale my nawet nie mamy czasu ich sobie zadać, a tak naprawdę to są wciąż nasze pytania, z tych pytań się nie wyrasta. Tak o książce Dlaczego ja to ja, a nie ty opowiada jej tłumaczka Dorota Hartwig z wydawnictwa Format. To 100 pytań, które zmarłemu przed rokiem pisarzowi Tomiemu Ungererowi przez lata zadawali najmłodsi, a on przez lata odpowiadał na te pytania na łamach miesięcznika filozofii. Bo w gruncie rzeczy to pytania filozoficzne. Wyskakują z głów dziecięcych w bardzo niespodziewanych momentach i rodzice często są zupełnie nieprzygotowani do tego, żeby na te bardzo ważne pytania odpowiadać. Mówi się, że każde żywe stworzenie do czegoś służy, a my... Ależ my to przecież żywe stworzenia, tak samo jak ty, oni i one. I każdy z nas ma jakieś zdolności, talenty i umiejętności niezbędne do tego, byśmy mogli funkcjonować jako społeczność. Powinniśmy być przydatni i użyteczni, jak koła w przekładni zębatej. To tylko jeden z przykładów pytań i odpowiedzi, które w spisie tej książki, w spisie treści są ułożone w tematyczne działy. Rodzina, strach, uprzedzenia, przyjaźń, pieniądze, wiedza i nauka, religia i inne. Bardzo poruszają mnie pytania dotyczące śmierci. Tu są takie pytania jak, co po nas zostanie, czy ciekawie jest umierać, ale też na przykład, czy można myśleć po śmierci, albo czy można umrzeć z miłości. To jest jeden z takich tematów tabu na pewno, a wszyscy przecież tę śmierć przeżywamy. Zdarza się, że odchodzi ktoś bliski i wtedy też rodzice mają zgryz. Jak sobie poradzić z tym, że odchodzi babcia czy dziadek? Albo tata, którego Tomi Ungerer, autor, stracił mając 3,5 roku. I te wątki osobiste autor wplata w odpowiedzi bardzo często. Odpowiada zawsze bardzo szczerze, od serca. Nie udaje, nie gra roli wielkiego pisarza, chociaż był bardzo sprawnym pisarzem, oprócz tego, że był wielkim rysownikiem, świetnie operuje językiem. Nikogo nigdy nie udaje. Wraca do własnych przeżyć, do własnego dzieciństwa, posługuje się historiami, przykładami zdarzeń, które wypełniły jego własne życie, które były dla niego ważne. Tomi Ungerer to jest taki autor, który potrafi przypomnieć sobie, jak myślał, co czuł, kiedy był w tym wieku, w którym jest osoba zadająca właśnie pytanie. A jeśli odpowiedź przerastała jego możliwości, też o tym pięknie mówi. No na przykład w pytaniu o wielki wybuch. No ale tu na szczęście jest doktor Rożek, który nam może odpowiedzieć na to nieco bardziej naukowo. Albo gdy pada pytanie, dlaczego niektóre piosenki chodzą mi po głowie. Jest to na stronie 110. Przepiękna odpowiedź, ale nie będę zdradzał, żeby nie popsuć zabawy. A mogę, bo ja bym chciał. Proszę bardzo, troszkę rysunek zdradzi, bo tam są myszy w serze. No i też lubił neologizmy. Na początku Tommy Ungerer mówi, że jest dyslektykiem. Dix to jest oczywiście źródło słów łaciński, od dictum. Jeżeli jest dyslektykiem, to znaczy, że łamie słowa, w jakiś sposób je perturbuje. No, cały czas się przymierza do tego języka, próbuje trochę z nim eksperymentować. Dla tłumacza to jest świetna zabawa. Taki był Ungerer, mądry, nieco zwariowany, nonszalancki, kiedy odbierał liczne nagrody za swoje książki, których też warto poszukać. Niektóre zostały zekranizowane. Dorota Hartwich bardzo miło wspomina krótkie spotkanie z autorem, który już pod koniec życia zaszył się w Irlandii, w domu, nad morzem, no i rzadziej podróżował. Urodził się w Alzacji, żył jako dziecko, jako młodzieniec, a Alzacja to taki region we Francji, ni francuski, ni niemiecki, na pograniczu tych dwóch krajów, zawsze rozdarty między kulturami, region, który przechodził z rąk do rąk. I tak mu się skojarzyło, że Polska właściwie też zmagała się z taką historią, w związku z czym specjalne ciepło jakby wysyłał za moim pośrednictwem do czytelników polskich. No tak, i co? Już odpowiedź znana? Ale ja od początku tak myślałem, że właśnie tak jest. Że tak jest, dlatego niektóre piosenki chodzą nam po głowie. Dlaczego ja to ja, a nie ty? Taki tytuł to już mój podręcznik na wypadek trudnych pytań, czyli nie oszukujmy się, do codziennego użytku. Nie kończę tematu, przygotowuje mnie ojca do drążenia niektórych wątków, no i daje ciekawe drogowskazy, zwłaszcza, że odpowiada też na bardzo ważne pytanie. Dlaczego wciąż zadajemy sobie jakieś pytanie? O właśnie. I teraz też Państwu zadamy pytanie. Dobrze? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. A pytanie będzie dotyczyło konkursu, bo mamy dla Państwa bilety na konkurs, a właściwie nawet na dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Te zawody odbędą się w Zakopanem 25 i 26 stycznia. I teraz mamy dwie nagrody, czyli dwie osoby otrzymają te nagrody i jedna nagroda to pakiet czterech biletów. Po dwa bilety na każdy dzień konkursu, na 25 i 26 stycznia. To możemy wygrać. Co trzeba zrobić? Wysłać krótką wiadomość tekstową pod numer 73533. 73533, proszę pamiętać, że to jest ten inny numer SMS-owy. 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej. Na odpowiedzi czekamy do 8, czyli mają Państwo ponad pół godziny jeszcze na odpowiedź, a odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba tak niebanalnie, jak dziecko może nawet. Dobrze, Odpowiedzieć, a właściwie dokończyć zdanie. Po wyjściu z progu, tuż nad bólą, poczułem się jak... No i tu teraz jest pole do popisu dla Państwa. Po wyjściu z progu, tuż nad bólą, poczułem się jak. 73533, 73533. Bilety na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem są dla Państwa. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Coś jeszcze kolega chciał dodać? Bo tutaj są takie pytania, które by do konkursu się nadawały. Proszę bardzo. Chociaż dlaczego dorośli zawsze mówią, że nie mają czasu, prawda? Bo nie mają. Ale jest też takie, czy kiedy wszy umierają po śmierci, trafiają na cmentarz? Naprawdę dzieci o to są w stanie zapytać. I bardzo dobrze. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w pełni. Teraz w Skodzie komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższej cenie. Skoda Scala w wyprzedaży rocznika z upustem do 5000 zł. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Dlaczego zdaniem mam ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamila Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze tylko powiem, że rozwiązanie zabawy przed 9:00. W tej chwili minęła 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Polska sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarze wyślą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o tzw. środki tymczasowe nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji. Po pierwsze, naszym zdaniem Komisja Europejska nie ma podstawy prawnej do tego, aby podważać przepisy prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej strony również podnosimy argumenty natury analogicznych przepisów prawnych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Mówi rzecznik rządu Piotr Möller. Komisja zaskarżyła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w październiku. Lekarze i pielęgniarki z Chojnic oskarżeni o wyłudzenie pieniędzy z NFZ-u staną przed sądem w Słupsku. Grozi im do 8 lat więzienia. 9 osób odpowie za fałszowanie dokumentacji medycznej, która poświadczyła udział ponad 3000 osób w programie walki z nałogiem palenia papierosów. 2800 pacjentów dopisano do dokumentacji w celu wyłudzenia pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia miał na tym stracić według prokuratury ponad 600 tysięcy złotych. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Sąd może przesłuchać nawet 3000 świadków. Co najmniej 44 osoby zostały ranne w wyniku zrzucenia paliwa przez samolot linii lotniczych Delta niedaleko Los Angeles. Piloci maszyny lecącej do Szanghaju zgłosili problem z silnikiem i zawrócili na lotnisko. Paliwo, które zrzucili, spadło na tereny, gdzie są 4 szkoły podstawowe. Ucierpiało m.in. 20 dzieci, mają podrażnienia skóry i oczu. Federalna Administracja Lotnictwa wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od resetu na linii Waszyngton-Pekin. Obie strony mają dzisiaj podpisać porozumienie handlowe po pierwszym etapie negocjacji. Już wczoraj Biały Dom wykreślił z Chiny z listy tzw. manipulatorów walutowych. Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, władze państwa środka zgodziły się kupić w ciągu najbliższych 2 lat amerykańskie towary za co najmniej 200 miliardów dolarów. W dokumencie końcowym mają się znaleźć m.in. zapisy o ochronie własności intelektualnej, a więcej o tym za godzinę w relacji naszego korespondenta. 5,9%. O tyle wzrósł eksport towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku. Polskie firmy sprzedały za granicę towary warte prawie 935 miliardów złotych. To wzrost o ponad 50 miliardów licząc rok do roku. Takie dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny. To jest wynik zupełnie dobry, zważywszy na stan, w jakim znajdowała się gospodarka światowa w 2019 roku. Przede wszystkim ze względu na obawy, które mieliśmy co do tego, jak to może wpłynąć na wyniki naszych eksporterów. To jest dobry wynik eksportu. Komentował ekonomista mBanku Piotr Bartkiewicz. Największymi odbiorcami polskich towarów były Niemcy, Czechy i Wielka Brytania. Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło ponad 8 miliardów złotych. To znaczy, że polskie firmy wyeksportowały więcej towarów niż sprowadziły z zagranicy. A dziś poznamy dane GUS dotyczące inflacji za grudzień, mówi analityk PKO BP Mariusz Adamiak. Nie będzie się zapewne istotnie różnił od wstępnego odczytu 3,4%, ale poznamy szczegółowo, które kategorie produktów i usług odpowiadają za najwyższy od 7 lat wzrost cen. Zanim zacznie on wyhamowywać w dalszej części roku, w pierwszym kwartale jeszcze zapewne przyspieszy do ponad 4%, co budzi spekulacje na temat podwyżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej studzi jednak nadzieje oszczędzających i uspokaja obawy kredytobiorców, że koszt pieniądza pójdzie do góry. Z zagranicznych publikacji najciekawiej zapowiada się produkcja przemysłowa w strefie euro, której ożywienia najbardziej wypatrują Niemcy. Dokładnie 5 lat temu Bank Szwajcarii uwolnił kurs franka szwajcarskiego. Doprowadziło to do wybuchu paniki na rynkach, a kurs helweckiej waluty wystrzelił wtedy powyżej poziomu 4,30. Sprawdzamy, ile dzisiaj kosztuje. 3,92. Za euro płacimy 4,22, za dolara 3,79, a za brytyjskiego funta 4,93. Zachmurzenie będzie dzisiaj małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu okresami dłużej, tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie, około 9 w centrum i na Wybrzeżu, a na Dolnym Śląsku dziś może być plus 12. To, że teraz jest minus 3, a w dzień jest plus 5, to mi akurat osobiście nie przeszkadza. Bylebyśmy tylko w lato nie mieli plus 40. Ale jak tak obserwuję to wszystko, to coś mi się wydaje, panie redaktorze, że ta zamiana tych stref klimatycznych chyba się już dokonała. Oni mają nasze zimy, a my mamy ich lata. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Iza Kuć-Mierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 8. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Pokonamy Fale i trochę dalej, jak ustaliliśmy wczoraj z Piotrem. No ale po kolei, Piotr Metz. Piosenkę Cole Portera You Do Something To Me nagrywali m.in. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Marlena Dietrich, Sonny Rollins, Brian Ferry, Skunk Anansie. Wersja Sinead O'Connor ozdabia pierwszy album z serii składanek organizacji Red Hot, walczącej z plagą choroby AIDS. Do jutra za 19:08. Zapraszamy do Trójki. To miała być bułka z masłem. Pani Katarzyna i pan Piotr z Warszawy podczas remontu mieszkania postanowili wymienić sprzęt AGD. Kupili sobie nową lodówkę, a starą zamierzali oddać do utylizacji. Ekipa remontowa, zamiast jednak zaczekać na transport elektroodpadów, zniosła sprzęt na dół, zostawiła przy śmietniku. No i oczywiście wystarczyła jedna noc, by amatorzy złomu wymontowali agregat. I to był początek kłopotów, bo służby odbierające elektrośmieci odmówiły zabrania lodówki, no bo przecież była niekompletna, opowiada pani Katarzyna. Pierwsze, co nam przyszło do głowy, to po prostu we własnym zakresie odwieźć do jednego z punktów, które odbierają sprzęty. Tak zwane przoki. Tak, ekipa, która była zamówiona jako transport, podjechała do jednego z takich przoków na Białołęce przy ulicy Płytowej. Tam odmówili. Stwierdzili, że jest niekompletna ta lodówka i oni nie przyjmują niekompletnego sprzętu. Kwestie odbioru elektroodpadów regulują osobne przepisy. Paweł Lachowicz z Warszawskiego Biura Gospodarowania Odpadami. W takiej sytuacji, kiedy mamy coś, co przestało być elektroodpadem, odbiór tego w sposób prosty, chociażby spod bloku, spod mieszkania, no jest utrudniony, bo wiadomo, że firma, która zajmuje się elektroodpadami, już tego nie odbierze. W związku z tym pojawia się problem, co z tym zrobić. Odwiedziliśmy dwa przoki. I w każdym była odmowa. Dokładnie, w każdym z tych dwóch przoków. Kilka lat temu pamiętam, jak była taka zbiórka właśnie elektroodpadów. Katarzyna Błachowicz z klastra gospodarki odpadowej i recyklingu. I zawsze jeździł taki samochód, który je zbierał, to bardzo często narzekano, że wcześniej pojawiały się grupy łowców cennych sprzętów i po prostu tutaj je dementowało. Dlatego właśnie ta ustawa z 2015 roku o zrzutnym sprzęcie elektrycznym, elektronicznym miała spowodować, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Taki zdekompletowany sprzęt rodzi dodatkowe koszty. Tomasz Uciński, szef koszalińskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Czy to by było w Warszawie, czy w każdym innym mieście, po prostu to drożej kosztuje. Utylizacja drożej kosztuje, bo została ta lodówka pozbawiona cennego surowca, na którym przerabiający złom elektroniczny też zarabia. Co się stało z tą lodówką? Lodówka została z nami i musieliśmy główkować, co teraz z takim sprzętem zrobić. Postanowiłam wtedy zadzwonić na infolinię warszawską i pani nie potrafiła mi udzielić informacji. Jedyne, co powiedziała, to, że jakaś prywatna firma musi to ode mnie odebrać. Musi być zawsze, jak w każdej sytuacji, postępowanie awaryjne. Jest to zdekompletowany złom elektroniczny. Jak jest w wielu miastach, traktujemy to jako inny rodzaj odpadu, płacicie więcej. I tak się w niektórych miastach dzieje? I tak w większości miast się dzieje. Ta cała procedura była wdrażana przez tyle lat, wypracowana przez całą branżę i dobrze tak jest. Natomiast ten sprzęt dekompletowany powinien trafić i tak w końcu do zakładu, który ten sprzęt odpowiednio go przetworzy. Takim miejscem są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy nie należałoby powiedzieć, co z tym zrobić, gdzie się udać, jeżeli nawet wymaga to dodatkowej opłaty? Oczywiście tak. Należałoby powiedzieć, co dalej z tym sprzętem, z tym odpadem należy zrobić. I my będziemy przypominać też pracownikom PSZOK-ów o tym, że w takiej sytuacji, z którą nie mieliśmy do czynienia wcześniej, bo to jest też taka sytuacja, że na ponad 120 tysięcy punktów miejsc gromadzenia odpadów w Warszawie nie mieliśmy takiej sytuacji. Jeszcze dowiadujemy się o tym po raz pierwszy. Tak to mielibyśmy scenariusz na to w tej chwili już opracowano, bym panu powiedzieć, jak należało krok po kroku zadziałać. No i zawsze musi być ten pierwszy raz. Ostatecznie, uwaga, lodówka trafiła do nienadzorowanego kontenera na elektrośmieci przy jednym z hipermarketów w okolicach Warszawy. Pomysł podsunął pracownik skupu złomu, który oczywiście także odmówił przyjęcia tej lodówki. Kuba Witkowski zastanawiał się nad losem lodówki bez agregatu. We mnie, choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej, jak tylko ty potrafisz, i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Gwiazdą, ta gwiazda świeci znów. nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej, jak tylko ty potrafisz, i całuj wargi spłoszone szczęście nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Gentle hands, the common lads will come as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands. The common lads will come as you know they always can. Which road do we choose together as the night burns with the stars? Leaving light, the star shines again upon roads, and my eyes gently gaze. The only way you know, for you, my yearning lips, for you, my gentle hands. The common lads will come as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands. The common lads will come as you know they always can. Wymyśliłem ciebie. Grzegorz Markowski i Mika Rubaniak oczywiście także. 7-3-5-3-3 podpowiadam Państwu, bo jeszcze zostało nam 11 minut do 8. O 8 zamykamy okienko, a do 8 czekamy na odpowiedź w naszej zabawie. Po wyjściu z progu, tuż nad bólą, poczułem się jak? No, podglądam to, co Państwo już wysłali. Bardzo ciekawe, ale czekamy na jeszcze do wygrania bilety na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem 25 i 26 stycznia. Po dwa podwójne pakiety na te konkursy mamy dla Państwa. 7-3-5-3-3. Co też Państwo poczuli nad tą bólą? A jeśli chodzi o zimę... Panie redaktorze, już trzecią zimę prawie nowy bojer leżakuje w hangarze. Na pański taki żeglarsko-pogodowy nos, czy w tym roku uda się poślizgać po mazurskim lodzie, czy trzeba będzie krzyknąć się grupą i pojechać na przykład na Łotwę. Jak pan myśli? Na mój nos? To ja bym chyba pakował tego bojera jednak. Muzyczny rozkład jazdy. Do wyjazdu. Krystian Hanke. Że na Łotwie bardziej zima? Chyba tak, nie wiem. Tak sobie sprawdzałem map pogodowych akurat łotewskich. No, nie, ale to tak się dziwnie poskładało w tym roku, że nawet w Amsterdamie był śnieg, proszę pana, w Warszawie nie. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, to prawda, to prawda. No dobrze, to my może przejdźmy do informacji muzycznych. Jak karnawał, to karnawał. W karnawale ludzie bardzo lubią bale. Dziś to nazwane raczej potańcówkami, dyskotekami albo domówkami. Jak zwał, tak zwał. Taka muzyka się przyda. Swoją nową płytę zapowiada bowiem Moby, weteran sceny elektronicznej. Co prawda dopiero 6 marca opublikuje album All Visible Objects, ale już poznaliśmy pierwszą piosenkę z tego zestawu. To utwór zatytułowany Power is Taken. Power się przyda. Must fight against the oppressors. Power is not shared. Power is taken. No i tak to wszystko brzmi. Gościnnie występuje tutaj Doran Henlein, znany jako D.H. Peligro, perkusista zespołu Dead Kennedys, ale tym razem w roli wokalisty. Wszystkie zyski, jakie Mobiemu przyniosą poszczególne piosenki z Power is Taken, zostaną przekazane różnym pozarządowym organizacjom dbającym o prawa zwierząt i o ekologię. Tak działa Mobi. Power is not No i muszka chodzi, tak? Och! Chodzi, chodzi. No mimo, że to nie pana muzyka, ale pana muzyka jeszcze też, proszę pana, będzie. Proszę tylko uzbroić się w cierpliwość. Ja nie zrobiłem żadnej muzyki. Ja rozumiem. Pana ulubione zabrakło tego słowa. Dobrze, ale pozostajmy jeszcze w klimacie takim trochę tanecznym, jeśli chodzi o rytm. Na przykład, po wielu plotkach i spekulacjach jest bowiem wreszcie potwierdzenie. A wspominaliśmy o tych plotkach i spekulacjach w muzycznym rozkładzie jazdy także. I uwaga, uwaga, uwaga. Z ostatniej chwili. Ale najpierw zmyłka oczywiście. Pani nie zaśpiewa. Ta pani nie zaśpiewa piosenki do nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda, ale zaśpiewa ją Billie Eilish, amerykańska debiutantka, urodzona w 2001 roku, nominowana niedawno do 6 nagród Grammy, jest najmłodszym wykonawcą, na którego kiedykolwiek spadł ten zaszczyt. Piosenkę napisała do spółki ze swoim bratem. On miał powiedzieć: napisanie tematu do filmu o Bondzie to coś, o czym marzyliśmy całe życie. Dla niego to całe życie zaczyna się od czasu utworu Tomorrow Never Dies, który to w 97 roku pojawił się w filmie o Jamesie Bondzie, a dla Billie Eilish od tegoż właśnie utworu Die Another Day, 2002 rok. Tak mniej więcej to wygląda, gdyby taką oś czasową sobie narysować. Na samą piosenkę jeszcze poczekamy, dlatego dziś występuje u nas Madonna, właśnie z utworem z filmu Die Another Day. I przypomnijmy, że niedawno okazało się, że kompozytorem muzyki, który pojawi się w No Time to Die, został Hans Zimmer. Premiera filmu o Bondzie zaplanowana jest na 2 kwietnia, a wszystkie te tytuły łączy słowo Die. Tomorrow Never Dies, Die Another Day, No Time to Die. Przypadek? A ja mam odpowiedzieć? Nie, może zostawmy to pytanie bez odpowiedzi. No takie to filmy są o Jamesie Bondzie. Ciekawie jestem tego, tej nowej piosenki. No dobrze. Czy nic więcej pan nie doda? A w sprawie tej poprzedniej to może lepiej, żebym nic nie dodawał. Dobrze. No oczywiście. No to skoro dużo tanecznego było, to musi być trochę rock'n'rolla, drodzy państwo. Dziś po południu czasu warszawskiego dowiemy się, kto dołączy w tym roku do Rock'n'Roll Hall of Fame. Szansę na to miało 16 wykonawców, którzy debiutowali nie później niż w 1994 roku. A wśród nich są zarówno młode wilczki, takie jak Depeche Mode czy Nine Inch Nails, jak i artyści cieszący się już sporym uznaniem, na przykład MC5 czy T-Rex. Laureatów wskaże szacowne gremium eksperckie, ale głos mieli też fani, którzy wskazywali swoich faworytów internetowo. No i pierwsza piątka ułożyła się następująco od końca: Judas Priest, Soundgarden, The Doobie Brothers, Pat Benatar i Dave Matthews Band. Broken.